nagrody. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Spada liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, a także na Mazowszu. Tak wynika z porannych danych resortu zdrowia o zachorowaniach. 10 tysięcy seniorów poprosiło już o pomoc Solidarnościowego Korpusu Wsparcia uruchomionego ze względu na pandemię. Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego online dla uczniów podstawówek organizuje lubelski UMCS. 22 683 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 275 zgonów. To poranne dane dotyczące pandemii w Polsce. 223 osoby, które zmarły, miały jeszcze inne tzw. choroby współistniejące. Ostatniej doby wyzdrowiało prawie 11,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń. Ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zaznaczył, że są możliwości, aby tych testów wykonywać więcej, nawet 80 tysięcy dziennie. No, testy są zlecane przez lekarzy, do których zgłaszają się pacjenci z objawami COVID-19, więc no, to jest jakby niezależne od Ministerstwa Zdrowia, ile testów dziennie jest wykonywanych w kraju. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim i wielkopolskim. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że spada liczba nowych zakażeń na Mazowszu. Warszawa była tym miejscem, gdzie tych przypadków było bardzo dużo. Utrudniało to taką płynną pracę inspekcji sanitarnej. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało blisko 255 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska i Dolny Śląsk to liderzy w realizowaniu programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dla samorządów przeznaczono na ten cel 100 milionów złotych. Minister przypominała, że na uruchomioną dla seniorów infolinię 22 505 11 11 zadzwoniło i poprosiło o pomoc 10 tysięcy seniorów i prawie taka sama liczba wolontariuszy. Chciałabym zaapelować, aby przede wszystkim zaangażować jeszcze większą liczbę wolontariuszy. Wolontariusze czekają. Ruszmy wszyscy ośrodki pomocy społecznej tak, abyśmy każdego człowieka dobrej woli zaangażowali do tego pięknego zadania. Przygotowaliśmy również oczywiście wsparcie finansowe. 100 milionów złotych poprzez wojewodów trafia do tych jednostek samorządu, które realizują program. Minister podkreślała, że ważne jest włączenie do działań korpusu kolejnego komponentu, jakim jest cyfrowe wsparcie seniorów. Minister w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz przypomniał z kolei, że obecnie wiele spraw urzędowych można załatwiać online, co zwłaszcza dla seniorów może być bardzo pomocne. Wolontariusze, którzy chcą pomagać seniorom, mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy. Jeden z najbardziej znanych niezależnych białoruskich dziennikarzy został skazany na 15 dni aresztu. Sąd w Mińsku skazał Alecha Chruździłowicza za udział w proteście opozycji. Włodzimierz Pac. Dziennikarz podkreśla, że wykonywał swoje obowiązki służbowe. Jak mówi, nie uczestniczył w proteście, lecz obserwował go na polecenie redakcji niezależnej gazety Narodnaja Wola. Alech Ruździłowicz poinformował, że był ubrany w kamizelkę z napisem prasa i miał przy sobie legitymację dziennikarską. 61-letni dziennikarz został zatrzymany we wtorek wieczorem w swoim mieszkaniu. Wcześniej na 15 dni aresztu został skazany Jan Ausiejuszkin, dziennikarz niezależnej agencji prasowej Biała Pan. Również był sądzony za udział w proteście. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy informuje, że obecnie w aresztach z wyrokami skazującymi jest przetrzymywanych 16 pracowników mediów. Na Białorusi od początku roku dziennikarze byli zatrzymywani 474 razy. Znaczną część z nich sądy skazywały na kary grzywny i aresztu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje bezpłatne zajęcia z języka angielskiego online. W ramach inicjatywy będzie można porozmawiać z osobami pochodzącymi z Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. To doskonała okazja do polepszenia swoich umiejętności, nie wychodząc z domu, mówi Aneta Adamska z UMCS w Lublinie. zagraniczni studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie dla uczniów przygotowali prezentację o swoich krajach, o historii, kulturze, tradycji, o ciekawych miejscach, ale również dodatkowo nasi zagraniczni studenci proponują lekcje języka angielskiego na dowolny temat wybrany wraz z nauczycielem. Zajęcia z języka angielskiego skierowane są do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły można znaleźć na www.umcs.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy dziś duże, a nawet całkowite. Jedynie na południu miejscami większe przejaśnienia. Słonecznie tylko wysoko w górach. Miejscami opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Wiatr słaby z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro Światowy Festiwal Zakupów. Jeszcze tylko dzisiaj. Wszystkie produkty taniej. Sprawdź wyjątkową ofertę 30-lecia. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Tu Trójka pisana jako TU3 albo słowami Trójka. Trójka, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. W każdej sprawie można do nas napisać SMS-a 71335 albo zadzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do 19. Back Home to grupa Interpol. 14 minut po godzinie 16, 12 listopada w kalendarzu. Dzisiejsze liczby 22 683 nowe zakażenia, tu spadek o ponad 3000. 11 474 zakażone osoby wyzdrowiały i tutaj niewielki wzrost, co jednak cieszy. Dziś w Trójce do 19. Gniezno ściga nieuczciwych lokatorów. Czteroosobowa rodzina płaci 100 zł przecież, nie? Jest dużo. Chodzi o deklaracje dotyczące odbioru odpadów i o tym jeszcze przed 17. Sklepy odzieżowe, proszę Państwa, w galeriach handlowych są zamknięte. No i? Teraz jak chciałem kupić buty, musiałem szukać innego miejsca, jakiegoś sklepu przy ulicy, bo tamte są czynne. Czy czeka nas renesans znanych jeszcze przed transformacją handlowych ulic? O tym po 17.30. Przed 18.00 jak się jeździ w kółko? Wjeżdżają pod prąd. A że u nas jest to nowe rondo, to mogą się mylić. Mimo że rondo to rozwiązanie komunikacyjne znane od dawna, dla niektórych wciąż jest nowością. I o tym jeszcze przed 18.00. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o szczepionce na koronawirusa. Porozmawiamy ze specjalistą. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara.

Maratoner i Olaf Deriglasow. 21,5 minuty po godzinie 16. Mamy szczepionkę na koronawirusa. W poniedziałek gruchnęła ta wieść. Giełdy wystrzeliły w górę. No i nastroje nas wszystkich chyba też. Z nami teraz pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Dzień dobry. Kilka dni minęło. Coś już o tej szczepionce wiemy? Wieść o szczepionce przeciwko SARS-CoV-2 to rzeczywiście wspaniała wiadomość. Tym bardziej, że została oficjalnie przedstawiona przez producenta tego preparatu, firmę Pfizer, z tym, że na stronie producenta szczepionki, a także w komentarzach dotyczących tej szczepionki jest jednak dosyć dużo ostrożności. Otóż preparat przygotowany, jest to preparat genetyczny, przygotowany technologicznie w firmie Pfizer, jest preparatem, który rzeczywiście generuje odporność na zakażenie SARS-CoV-2. Uzyskanie tej odporności wymaga podania dwóch dawek szczepionki, przy czym niestety informacje precyzyjne dotyczące czasu utrzymywania się odpowiedzi poszczepiennej są dosyć skąpe. Ta odporność poszczepienna, o której pani wspomina, to jest co? To jest czas, przez jaki ta szczepionka będzie nas chronić, tak? Tak jest, dokładnie, bo celem każdej szczepionki jest uzyskanie takiej sytuacji, że organizm po podaniu danego produktu, danego drobnoustroju czy jego fragmentu, będzie produkował przez własny układ odpornościowy białka nazywane przeciwciałami, których zadaniem jest ochrona przed zakażeniem naturalnym tym drobnoustrojem, który został podany w szczepionce. Czyli może się okazać, że będziemy za jakiś czas, nie wiadomo jeszcze jaki to jest czas tej odporności, ale będziemy musieli to szczepienie powtórzyć. Powtarzanie szczepień jest wkomponowane w większość zresztą szczepionek i tutaj mamy z jednej strony naprawdę wielki sukces, że uzyskano skuteczną szczepionkę, ale nie do końca wiadomo, jak długa będzie odpowiedź po szczepieniu. No i drugi czysto technologiczny wymóg to jest właśnie to przechowywanie, transport szczepionki w tak bardzo niskich temperaturach. Jak się okazuje, liczba ośrodków, które dysponują takimi urządzeniami dającymi stabilną, zresztą bardzo niską temperaturę na całym świecie i w tej zamożnej Europie jest naprawdę nieduża. Bardzo dziękuję. To niemniej jednak jest to jakaś kropla optymizmu w tych naszych gorzkich czasach. Tak, to prawda i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jednak szczepionka w przyszłym roku już będzie naprawdę osiągalna. W miarę łatwo. Zobaczymy. Golden, golden.

wymiecie te niedobre, stojące, wilgotne powietrze wyżowe i przyniesie całkiem ciepłe powietrze z zachodu, no i ulegnie cyrkulacji nad naszą Polską właśnie wymiana takiego powietrza, no i ulegnie zmiana taka, że będzie i ciepło, i słońce się pojawi, no troszkę może więcej deszczu przez chwilkę, jak będzie przechodził ten front, ale ta zmiana będzie i na pewno możemy troszeczkę wystawić swoje ciało na zewnątrz i witamina D będzie mogła się utworzyć, bo te promienie słoneczne bezpośrednio będą nas sięgały. I to stratusy nam przegoni ten front, tak? To mnie pan pocieszył trochę, powiem szczerze. No dobrze, bo to jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. To też często ostatnio w prognozie pogody spotykane określenie inwersja w górach. Tak, ta inwersja w górach, tak naprawdę to ona jest w całym kraju w tym momencie, no bo właśnie zalega przy, no można powiedzieć, ziemi, no ale ta warstwa tak naprawdę ma miąższość 1,5 kilometra, ale właśnie zalega bardzo wilgotne powietrze. I powyżej zimne. Tej warstwy ono jest dosyć zimne, tak, ale nie, no, mogłoby być zimniejsze. Zimą, gdy mamy taką sytuację, to wtedy mamy no, dosyć śliskie chodniki i jeszcze pada marznąca mrzawka. No teraz na szczęście tylko pada mrzawka i nie jest aż tak ślisko. Czyli te 1,5 kilometra do góry i tam już jest ciepło, tak? No właśnie zazwyczaj powietrze wraz z wysokością powinno spadać o średnio 0,6 do 1 stopnia Celsjusza na 100 metrów. Teraz jest właśnie inwersja, czyli odwrotność. Wraz z wysokością wzrasta temperatura. I tak na przykład dzisiaj koło godziny 10 w Zakopanem było minus 0,9 stopnia Celsjusza, a natomiast na Kacprowym Wierchu, czyli prawie 2000 nad poziomem morza, tam 3 stopnie Celsjusza. No więc to jest właśnie ta inwersja. I na górze na Kacprowym Wierchu mieliśmy cudowną, przeźroczystą aurę, bo powietrze było bezchmurne, bo te chmury były właśnie poniżej Kacprowego Wierchu. No a na dole w Zakopanem, no niestety tam się wszystko to kotłowało. Na szczęście idzie weekend, w weekend zmieni się zupełnie cyrkulacja i już będzie piękniejsza pogoda. No nie powiem, bardzo mnie pan pocieszył. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy MGW, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.

kwiaty umieszczać w workach, potem spryskać ten worek, odczekać 72 godziny, wstawić do czystego worka i wtedy powiedzmy umieścić go w pojemniku na odpady zmieszane z oznaczeniem literą C, tak żeby osoby odbierające te odpady czy osoby na sortowni po prostu też wiedziały, że są odpadami, które należy potraktować w sposób szczególny. A nowe prawo dało też gminom skuteczniejsze narzędzia do walki z tymi, którzy za śmieci płacić nie chcą. Będziemy niestety musieli zastosować środki bardziej drastyczne, czyli karać mandatami do 500 zł. Ale mandaty nie są tu najważniejsze, dodaje wiceprezydent Gniezna. Najważniejsze jest to, że chcemy dać mieszkańcom czas na to, żeby zweryfikowali zapisy w deklaracjach, tak żeby one były prawdziwe. Władze Gniezna apelują, by sąsiadom pozostającym w izolacji pomóc w wynoszeniu śmieci właśnie. Na kwarantannie jest tam około 1000 osób. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5,5 minuty 17. Obserwujesz mnie, to miłe, a rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już, dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie, ale czas pokazuje coś innego. Zamiast gniewu, przez ciebie jestem cholerykiem.